الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د امام نووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د درسونو دا سلسله وه، او د الله په توفیق سره موږ یو کم دیرش حدیثونه سره د وضاحت بیان کړو. نن به انشاء الله د دیرشم نمبر حدیث نه شروع کوو. آخرنی حدیث موږ بیان کړو د معاذ بن جبل، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه تپوس کړو، هغه عمل راته وښیه چې جنت ته مې ورننه باسي او د جهنم نه مې لرې کړي. دیرشم حدیث دی د ابو ثعلبه رضی الله عنه عن ابي ثعلبه الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه. ده صحابي ابو ثعلب الخشني نمي ده جرثوم ابن ناشر، وپیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر کړی ده: ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. والا بعض احکام بعض خبرې فرض کړي دي، لازم کړي دي، نو ضایع کوی یې مه. وحد حدودا فلا تعتدوها، او الله پولې تړلي دي، حدود یې ښودي دي، نو د دې پولو نه اوړی مه. وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، او بعض څیزونه حرام کړي دي، نو په هغه حرامو کې پریوځئ مه. وسكت عن اشياء رحمه لكم، او د بازو سيزونونه الله غلي شوي دي رحمه لكم ستاسو د پاره د مهرباني د لاسه، غير نسيان يرشوي تندي فلا تبحثوا عنها، نو باغي بشي مگر زي دا غي لټون مکوي. د حديث امام دارقطني رحمه الله راوړي دي، او بازو نور امامانو راوړي دي. دا حدیث د سند په لحاظ کمزوری دی، خو دا معنی د ډیرو حدیثونو نه ثابته ده، بلکې دا خبرې متواتر دي په دې حدیث کې چې کومې راغلي، دا خو د ډیرو آیتونو نه حدیثونو نه د مسلې ثابتې دي. دا صحابي چې د ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنه، دیسه صحابی دی چې مشهور دی په کونیت سره، او بعض صحابه کرام هغه دی چې هغوی په خپل نوم نه دی مشهور، پس څه مشهور دی؟ په کونیت سره مشهور دی. نو ځکه اکثر مسلمانان بیا په خپل نوم باندې پیژنیم نه. دیسې کله ناکله لکه یو سړی په مونږ کې خلکو ته د ادب یو نوم وي، په هغې مشهور شي، نو بیا دومره به مشهور شي چې خپل نوم یې سړي ته نه یې معلوم. نو دا صحابي چې د ابو ثعلبه رضی الله عنه، د خپل نوم دی جرثوم ابن ناشر، د پلار نوم یې ناشر دی. په دې نوم کې هم اختلاف شتي، او ډېر اختلاف دی، لږ نه دی، خو مشهوره دا ده اکثر محدثین او علماء د دې نوم دا. بعض حدیثونه را نقل کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، او باقي کې بعض حدیثونه په صحیحینو کې دي، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. او بیا د شام په علاقه کې به دی اوسېدو، 15 هجری کې دی وفات شوی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د عظیم الشان حدیث را نقل کړی دی. اوس به د حدیث وضاحت کوو. اولنی خبره دا ده چې إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، بعض خبري بعض كارون الله فرض كري دين زي كويما. دي حديث كي قورة إسلام سلور أهم أصول بين شوير، يعني يو اغه کارونه چې الله پرز کړی دي، دریم اغه حدود او پولی چې الله تړلی دي، دریم اغه کارونه چې الله حرام کړی دي، سلورم اغه کارونه چې الله تی غلې دي. اولنی خبر ده ده چې وی الله باز کارونه باز خبری فرض کردی نو زای کوی ما دا فرض فرائد، فرائد دا جمع دا فریزه ده، او مانا اغه کار چې لازمی واجبی. اگر که دا باز علماء اختلاف ده چې دا واجب او فرض یو شی ده که نه جدا دی، نو باز وی جدا دی، خو تحقیقی قول داره چې فرض او واجب دا په یو معنی سر رازی، فرض او واجب دا په یو معنی سر رازی. نو الله باز کارونه فرض کړی دی زای کوی ما، یعنی هر هغه څه چې الله فرض کی نو په موږ باندې واجب دی چې هغه کار وکړو، زای کو بینه. لکه مثال د اسلام د پنځه ارکان واره دا الله په موږ لازم کړی دی، لکه مونز هشتی پکې باز دي سری چې هغه نفلی عبادت دی، هو عامه خبره کوو. مونز اسلام په ارکانو کې ورکن دی، د رمضان د میاشتې روجې نیوه، زکات چې په چا باندې لازم وي ورکول فرض دي، لازم دي. حج چې له چا طاقت وي په هغه باندې فرض دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا به ضایع کوی نه. ضایع کول یې څه ته وایي؟ یعنی پرېښوده بالکل، یا په داسې طریقه باندې کول چې هغه طریقه شریعت نه ده کول. اوس مونځ به موږ باندې لازم دی، فرض دی مونځ که د دې مونځ ضایع کول دا دي چې ته دا بیټه مکې، دا هم ضایع کول دي. د دې مونځ ضایع کول دا دي چې ته وکړې او ته به پوه نه شې، اطمینان پکې نه وي، سکون پکې نه وي. د دې مونځ ضایع کول دا دي چې ته دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه ونه کړې، او د دې مونځ ضایع کول دا هم دي چې ته بالکل ونه کړې. نو د هغه کارونو چې الله لازم کړي دي د هغې ضایع کول دا نه دي چې دا به ته مکمل پرېږدې. ضایع کولو کې دننه دا خبره هم راله چې ته کې او نیمګړی کې، او کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کې، دا هم ضایع کول دي. نو کوم کار چې الله لازم کړی دی هغه به په پوره طریقې سره کې. وحد حدودا فلا تعتدوها، او الله حدود او پول یې خودی دي. حدود په عربی کې څه ته وایي؟ پولو ته وایي. الله حدود یې خودی دي، فلا تعتدوها، نو د دې پولو نه به اوړی نه، تجاوز به نه کوئ. خو دا حدود څه ته وایي؟ نو مختصر خبره به وکړو دې باره کې چې خبره واضح شي. ګوره حدود په معنی د واجبات او د لازم کارونو مرضی، لکه الله د مونځ په موږ باندې فرض کړی دی او واجب کړی دی، د الله حدود دی، دا هم پولې دي. کله په دې معنی سره راځي، کله حدود په دې معنی سره راځي، یو کار حرام دی چې دا کار به ته نه کوې، زینا ته به نه نږدې کېږي، دا هم حدود دی. کله حدود په معنی د څه سره راځي؟ هغه سزا چې شریعت مقرر کړې ده، حد قایمول، کله په هغه معنی سره هم راځي. دلته دې درې واړه مراد دي، دلته دې درې واړه مراد دي. نو که موږ داسې ووایو چې دلته معنی دا شوه چې الله حدود یې ښودلې، الله بعض کارونه فرض کړي دي، نو خو مخکې خبره واضح شوه چې یعنی الله بعض کارونه فرض کړي دي، په هغې کې به زیاتی او کمی نه کوي، دا یې معنی شو. هلته څه ووایي؟ ضایع کوي به نه. دلته څه معنی شوه؟ زیاتی او کمی به نه کوي. ولې به زیاتی او کمی نه کوي؟ ځکه چې پولې دي، حدود شتي. نو حدود چې شتي بیا ته نه کمی کولی شي او نه زیاتی کولی شي. اوس مونځ دی، د دې حدود دي، زکات دی، رمضان روژه شوه، نور عبادت شو، دې کوم حدود دي؟ ګورې لکه یو سړی وایي زه د الله بندګي کوم، چې څنګه یې کوم، څومره یې کوم، نه د الله بندګي کوم چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي سی وکړي. نو الله په موږ باندې کارونه لازم کړي دي، د حدود دي، په دې کې بیا نه زیاتې کې نه به کمې کې. تاته چې شریعت دا وایي چې ته به په دین کې نوی کار نه کړې، ولی ځکه چې په دین کې نوې کار راوسته د حدود نه وړې دي د حدود کراس کول دي یو سړی یو عبادت ته الله په موږ باندې لازم کړی چې دا کار به ته کې فرض دی دا کار څومره چې الله خولې دی د هغې نه زیات کوي نوې خبرې پکې راوباسي نوي کارونه راوباسي نو دا هغه حدود او هغه پولې چې الله یې ښودي د هغې کراس کوي نو دلته دا معنوم شو وحد حدودا فلا تعتدوها الله ګوره په موږ باندې کارونه پرس کړي دي خو بیا یې پولې مې ښودي د هغه پولو نه به نه وړي ستا مرضي نه ده چې دا کار ته څنګه کې او څومره یې کې نه نه موږ د الله بندګان یو دا خبره یاده کوي په دې باندې ده خفه کېږي به مانه نه په دې باندې اکثر عوام پرې د مولیان بیم نه دي پوه ته که په چا باندې رد وکړي چې دا کار دي بدعت یاره بس دوی دغه ټیکه اخېستې ده نو دلته دعا کول بدعت ته او دلته ذکر کول بدعت ته او دلته دا کار کول بدعت ته که دا خبرې م پرېښودي نو دین کې پاتې څه شو چې زه تا ته دا نه وایم چې ستا دا کار نوی دی دا مه کوه دا ستا دا کار د پیغمبر خلاف دی دا مه کوه پیغمبر دیسې نه وکړي ته دیسې مه کوه صحابه کرامو دیسې نه وکړي ته مه کوه بل عالم یې درته نه وایي بل درته نه وایي نو دین کې پاتې څه شو ته د ځان نه اسکار جوړوه دا بل به د ځان نه طریقې جوړوي د منځه دا بل به ځان نه د جنازې مسایل راوباسي دا بل به د زکات کې نوي مسلې راوباسي دا بل به په روژه کې راوباسي او بل به په تاجودو کې راوباسي نو پاتې څه شو په دین کې او بیا سوال داری د دې پیغمبر د راتلو مقصد څه و دا ګورې اهمه مسله ده ته چې دا وې چې تاسو جی بس دغه وایې دا ذکر بدعت ته او دا رکات بدعت ته او دا کار بدعت ته او دلته بدعت ته دا خبرې پرېږدئ زه هم زه صحیح شو ما پرېښودې د دې پیغمبر د راتلو مقصد څه و چې خبره تا ته راځي ده چې ذهن کې دې څه راځي هغه کوه څومره اذکار کې کوه په څه طریقه یې کې کوه خپله مرضي ده باچایي ده کوه نو د دې پیغمبر مقصد څه و د راتلو بیا تله بیا دا وایي چې اشهد ان محمد رسول الله دې څه مطلب شو پیغمبر خو الله رالېږلی دې دپاره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه پیغمبر دې دپاره دی چې دې تابعداري وکړي الله سورة الذاريات کې وایي ایماني دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د خپل عبادت لپاره خبر الله ختمه کړي نه چې زما عبادت کوي چې څنګه کوي وایي د خپل عبادت لپاره او د پیغمبر درایا اوس دې پیغمبر ته وګوري چې زما عبادت به څنګه کوي نو الله حدود یې ښودي دي څه وایي الله سبحانه وتعالی په سورة البقره کې تلك حدود الله فلا تعتدوها الله وی دغه پولی د الله دی ګوره د الله د پولو نه بنا وړي علما او چې دا خبرې نی بیان کړي ګنه ته تر الله پوله معلومیږي منه چې کوم ځای کې الله پولی خوځي پته نشته ده د دې بازو د ذهن لکه ناشنا ذهن جوړ شوی دی د عوامو او بعض هغه مولیانو چې هغه په خپله په بدعاتو کې واقع دي چې ته کله یو څو خبرې په بیان کوو کې به د اور لګي یو دا به نه وایي چې دا کار بدعت دی دویم د عالم غلطۍ ته به غلطي نه وایي ځکه چې مولا دی ځکه چې پټکې اچولې ځکه چې د نوم سره مولانه دی ځکه چې د نوم سره مفتي دی اوس دا دوه خبرې زه ورته حیران یم خضر صحیح شو بدعت ته بدعت مه وایه د مولا غلطۍ ته غلطي مه وایه نو غلطي به موږ ته څوک ښیي ما پوهږی به دی نه بدعت ته بدعت مه وایه خلک پرېږدي چې څه کوي کوي به د عالم غلطي ته غلطي مه وایه ځکه چې مولا دی خبره ختمه شو مزی مزی چې سم زړه کې راځي کوي ځکه چې موږ خو بدعت ته بدعت نه وایو پابندي ولګېده او مولوی صاحب خو سپین باز دی هغه که د اسمان را کوز کې ځمکې سره ولګې او ځمکه اوچته کې د اسمان سره ولګې موږ به غږ نه کوو ولې ځکه چې څه دی مولانا صاحب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د هغوی غلطیانې خوري دي که نه یې خوري صحابه کرامو یو بل ته خپلې غلطیانې خوري دي که نه یې خوري صحابه کرامو دې چې ویلي دي که نه دي په خپله یو زه دې مسله کې خطا وم دې بل پوه کړی دی بل ورته دلیل کولی کلی چی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا خبر اکڑا چی تیمم صرف دا آغا چا دا پار دے چی پا دبانی چاردام لازم شی پا چا چی غسل لازم شی پا دبانی تیمم دے تیمم نیشی کولے نو عمار رضی اللہ عنہ تیوی وی تانا کسی یر شو اگوی سر وی موتا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواکی نوستنو ما چی تیتا پوستو کچی زب سفر باندی تلے ہوما او دا جنابت پا حالات کی ہوما او بنوی نزد پا دی خورو کی ورگڑی دم دی خورو میزان ککڑکو ما جی تیمون با دی سی دا غسل پا بدل کی چی کے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راتوی چی عمار دی سی نو پا کار تالا دکا طریقہ پا کار و کم چی عام تیمون طریقہ دا تانوی کسو یہ رجی تنوی آتین کی خاقوی خاقوی سر آیات شکر دا عمر بن خطاب دے اولنی فتوی دا ورکولا وی چی جنابت تا بانی راگے او بنوی تا تیمون نیشی کولے عمار وطوی تانی یہ رولی پیغمبر ویلی نو اگوی او سیش رجوعی اکڑا او دوم رکڑ صحابی لاغا نا مسئلہ یہ ریگی او اگا پا مسئلہ کی خطا کی دیشی زمان دا کیلی استاد کیلی مولی سے بے سوک تے دا اگا پا ماہ کی چی غگ منگ دا خلی نیش رویستے کہ غگ رو باس ویروی پا مولیانو برین خطی ہے مولا دی زن سی دا کی سوک دیش نیشی ویرے حالانکہ زگو رہ پا دی بخبر دیر سخ خوش آلے گا ما اوی ممدہ طولو ملگرو تا او سوک چی رسر دشمنی کی اگوی تے موئیم چی دا اللہ دا رضا دا پارا کمزی کی تا اس تا زمان غلطی اخکارشو ما تے بیان کی زدہ منم لیکن زی انسانی مزا خطا کی دیش دمر خبری دمر درسونا دمر لکل دا ہر سی انسان کی کل قلم او خوئی گی کل جب او خوئی گی کل دا انسان ذہن دے و مسئلی تا ون رسی نزب گورا سخ و شایلی گم چی سکما تا زمان غلطی بیان کی کوچی دا دب پا چوکات کی دن بیان کی او دا علم پرانا کی نو خبرہ میں دا کولے چی اللہ پا منگ باندی کارونا فرض کری دی خو بیسے خود دی حدود دی خود دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدود دی خا حدود پا معنی دا محرماتو یعنی اللہ چی اوکار حرم کرد دی نو دا سرے دا حد دی دا پولا دی دا دین اخوات نشد لی لکه اس پردی زنانه دا حدود دی دا دی سر تا زورت مطابق خبر کولیش زورت راگه اگر زن لما سری دمگا آگه طرف تنه دو زن لتفصیل زورت راگه نظر تا چا اگر تا تو گر تاگی تو گر دم کتش کو حدود دی دین اخوات نشد لی اخوات چی بیتا اولی تبیه پا محرماتو که پریوسی نو دا حدود دا معنم دا او دا معنی دا کمزی نسابیتی کی سورہ بقرہ کی اللہ وی تلک حدود اللہ فلا تقربوها اللہ وی دا پولی زمان دی دیتا بنیج دیکھے گئی نا ال تسویلو فلا تعتدوها تعتدوها سمع اولی بتینا دل تسوی نیج دیکھے گئی بنا دل تا پا معنی دا محرمات وی دا کار حرام دی دل تا دا نیج تسوک نیشی ویلی تا تا چی دا حرامون اولی ما تبسوئی حرام تنیجدی کی گما خواہ حدود کی دریم معنی سب پرتا دا منگ سے ذکر کرو یعنی حدود دا سزاگانی چی شریعت مقرر کری چی پاگی کی بزیاتی ہے نا کہ دیم معنی شو یعنی خواہ بیا حدود پا دو قسم دی دا سزاگانی حدود مقدرہ چی شریعت داگی مقدار خوال ہے دے او دویم آگا سزاگانی دی چی شریعت دا غی مقدار ندے خوال لکہ خویشی وی چی دے آگا واضح ہے دی سوک چی بچہ بانی بہتان ہو لگے او گواہ و سر نئی اتیا کوڑی بے وی آگا زیناکار چی وعدہ شوی وعدے کڑی دا غی سزا چی وعدے نہیں کڑی دا غی سزا چی غلاو کی دا غی سزا دا حدود دا اللہ دی دا سزاگانی چی مقرر کڑی اللہ سبحانہ وتعالی مقرر کری نو پا دی که با زیادتے نکے زیادتے با نکے سمانے شو یودا چی سمرا چی اللہ مقرر کری ام دمرا پکار دا یو دویما سنگ چی مقرر شوی دا قشن پکار دا یو دریما دا چی دی که حد ناوڑی دا با کم دن رازی چی پریخو دا یعنی چی کمی سزاگانی شریعت مقرر کری دی اگر دی نافذ کریشی داگی نبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریم اصولی خبر ادا کړی چې وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، او الله با سیزونه حرام کړی دي نو تاسو پکې مه پریوځئ. فلا تنتهکوها، یعنی الله با سیزونه حرام کړی دي نو تاسو ته پړ دی مه اوچتوئ. څه معنی شو پړ دی ته اوچتو؟ منیش دی کېږي ورته، منیش دی کېږي ورته، ځکه چې پړدې چې ریتی در کړه ورځي پې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله با سیزونه حرام کړی دي نو د حرامو نه پړدې مه اوچتوئ. د حرامونو پړدې مه اوچتوئ معنی چې ته پړدې لرې کې خو بیا پرې ورځي، نو همدغه معنی شو چې مه ورځې پې، د ګناهونو نه ځان لرې ساته. ها دې کې ټول محرمات رالو، څومره کارونه چې الله حرام کړي دغې نه ځان لرې ساته. او د ټولو نه هغه کار چې بدترین ګناه ده د الله بدي شغه څه شی؟ شرک دی. بیا په هغې پسې کته چې کوم دي په ترتیب سره ګناهونه، بعض لوی ګناهونه دي بعض واړه، خو ټول پکې دنه داخل دي. چې الله یو شی حرام کړی ته به ورته نه نږدې کېږي، ته به پکې نه پرېوځې. ها دلته یو بله فایده راته ذکر کړم. وحرم اشیاء، او بعض څیزونه الله حرام کړي دي، نو دین یو فایده راوته چې اصل دا دی چې هر څه څه دي حلال دي، بعض الله حرام کړي دي. ها اوس چې څوک وایي چې دا کار یعنی دا شی حلال دی او بل وایي دا حرام دی، دلیل به څوک ښیي؟ څوک چې وایي چې حرام دی، ولې؟ ځکه چې هغه په اصل دی. لکه زه اوس تاسو لکه خوراک کې، په خوراک کې اصل دا دی چې هر شی حلال دی، بعض څیزونه شریعت حرام کړي. لکه زه اوس مثال کې کیله خورم، یو قسمه ته چې کیله حرام ده زه ورته وایم حلال ده، نو کسان ما ته وایي ته دلیل وښایه چې کیله حلال ده، دا خبره صحیح ده؟ غلطه ده. دلیل به څوک ښیي؟ دلیل به هغه ښیي. نو اصل دلته دا راووتو چې دی کې یو فایده دا راووته چې اصل په اشیاو کې او سیزونو کې هغه حل دی او اباحت دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله بس سیزونه حرام کړي دي، بس سیزونه حرام کړي دي، ډیر څه دي ډیر حلال دي. کدی سی ویلې چې الله بس سیزونه حلال کړي دي، نو بیا اصل دا وی چې حرمت دی، خو الله بس حلال کړي نه، وی الله بس حرام کړي دي، نا هغه حرام ته به تاسو نه نږدې کېږئ. آخرنی خبره څلورمه، وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، او دبازو سيزوننا لا غلبتي شويلي غير نسيان يرتني نبيولي غلبتي شويلي رحمه لكم ده لا مهرباني لو يبتاسو بنتي فلا تبحثوا عنها باي بسي مقرسي خوص الله ده یعنی څنګه الله ته کله پاتې شوی دی؟ یعنی یو شی دی الله واجب کړی ده، خو واضح شو یو شی دی الله حرام کړی دی، دې ته نږدې کېده نه روایي، دا کوم واضح شو. ها یو حد دی، یو پول دی الله یې ښودلی ده، هغې کې ته زیاتی نشي کولی، د هغې نه وړېدی نشي. د دې نه علاوه چې څه دي، هغه هغه څه دي چې هغه مباح دي، الله د هغې نه غلی پاتې شوی دی. ولې ته غلی پاتې شوی دی؟ د الله رحمت دی چې د بندګان کې فایده واړي، نو په هغې پسې مه ګرځي. دا نه چې د الله نه یېر دی، الله نه یېر نه دی. الله سورة مریم کې وایي وما کان ربک نسیا، ستا د رب نه څه خبره یېرېږي نه. لکه اوس یو شی ته راواخېستو چې یاره دا شی به دې استعمال به څنګه وي، دا به حلال وي که دا به حرام وي؟ راشه وګوره، دې څه دلیل شته چې دا کار واجب دی؟ نه، دې څه نشته. دې څه دلیل شته چې دا کار حرام دی؟ نه، حرام نه دی. دې ورکې نور څه دي چې راغلي دي، یعنی سنس پکې راغلی دی، عموم، تنبیه، ایما، دې باندې علما پوهېږي. نه نه، یو ځکه دا مسله نشته چې نشته او په دې کې سره ښکاره نه شو، نو بس الله غلی شوی دی دې مسلې نه، زمونږ د پاره مهرباني ده به چې څنګه کوه چې څنګه کوه په ځان باندې مسله سختوم دا بس د ځان سم تقوادار جوړ کړي تو ته لکه دا مسله اسانه ده بس چې شریعت څه نه دي ویلي ته څه نه مګرانې نو دې د سختي به خوښوي لکه چې الله زمونږ رب دی په مونږ پوهه دی چې مونږ کمزور یو زمونږ د پاره اسانتیا پیدا کړې ده ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله دا خوښه ده چې الله چا د رخصت ورکړي هغه پرې عمل وکړي لکه اوس الله مونږ له دا رخصت راکړې ده اسې مثال چې ته د سفر کې دوه مونځونه یوځای کوه دا رخصت د الله طرف نه ده ځکه چې الله د پته ده انسانان کمزوري دي او په سفر کې به مشقت دي او دې د ځان د تقوا غر جوړ کړي وي نه جي زمون بيجي زړه نه مطمئن کی دا اوس الله د حدود نه وړي دي رب العالمین ته توید رخصت ستا شو ها ولا تکم زوره از ما بنده ته دا ولا د اجازه د رخصت ته وینا نو د الله خدا خو خدا کی ته دغه رخصت عمل وکي تکم زوره سو کی د الله د احکام به مخکي او به کی بیا ذکر پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث کې دا وی وی چا چې د دین سره مقابله کړي د دین په زور اور شوی دی دین سره مقابله څه ته ما کې دا حدیث موږ ذکر کړو څنګه وړي حدود ها نه اخو جدا مسله دا اخو دلته برازي غلو پکې کوي زیاته پکې کوي څنګه یعنی یو سړی د الله یو خبر بس لازم کړی دی یو مقدار یې خود لري دوی پورې سمن ختی دی او په کې لګیا دی او نجی دا زموږ تقوا دی او زموږ دینداری دی او څه وخت پورې به وکړي دین به پی زور ورشي دین به زور ورشي څه معنی د دینداری به ختم شي لکه څوک دا وایي چې زه د دین سره مقابله کوم دین سره مقابله نه شي کولی خو ته به ختم شي هغه دینداری پاتې کیږي چې هغه د شریعت په حدود کې دن نه او کوم دینداری چې د شریعت ته حدود نه اوزي هغه دینداری به نه پاتې کیږي د دینداری هم ګوره حدود دي نفسیت محکمه ده وایي د الله بندګي کوو چې څنګه کې کوه نه د الله د بندګي دینداری ته وایي که نه دینداری چې کې د دې لپاره به هم تپوس کې د هغې طریقه به هم معلومې دا نه چې دینداری کوه څه د زړه کې راځي هغه کوه نو الله سبحانه و تعالی د بازو خبرونه غلی شوی دی او دای مهربانی ده په موږ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فلا تبحثوا عنها اوس به دغه بسی مگر زی دغه لټون مکوئ لټون څه معنی ده یعنی دغه تپوس مکوئ او ځکه الله قرآن کې څه وی یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ای ایمان ولو دا که څه وبرګی تپوس مکوئ که تر احکاری شي بیا به باندې بد ولیکی او حدیث کې دې سره دي چې په مسلمانانو کې لوی مجرم هغه دی چې دې د هغه څه په باره کې تپوسونه کوي چې حرام شوی نه او د دې د لاسه الله حرام کړي خو دلته به یو سوال زړه کې راځي چې دا نه دې د سوال نه تپوس منه او د دې ډیر لټون نه دا منه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون پورې خاص ته کړه هغه د جون د مرګ نه بعد هم دا مسله ده ولی هغې نه بعد حلال او حرام واضح شو او بس شی نه حرام کیږي نو ځکه صحابه کرام د دې نه منع کړی شي و کانو زمونږ دپاره مسله څه ده زمونږ دپاره اوس مسله دا ده که چېرته ته د مسلې لټون د علم د زیاتولو دپاره کوې بیا خو صحیح ده او که اسې تکلف ته جوړ کړی دی او اسی د ځان نه دی جا خمار جوړ کړی یو یو سیزونه یو شان دي او ته پکې فرقونه راوباسي او سیزونه جدا دي او ته یو شان کې او د ځان نه داسې یو دغه جوړ کړی دی نو د دې قسمه تکلفاتو نه شریعت منع کړی ده د بعض مولیانو چې مسله بیانوي نو په دې سي مسلو کې به ګوتې وایي چې هغې ته ضرورت نشته ورنن وزی با ورنن وزی دیسی مسئلو که دا بز فرضیات جنگی پرز کا بل فرز پری دا مسئلی دی خلکو تا آغا سا بیان که چی دوی تا فیده رسی لکه بازو فقهاو دیسی ناشنا فرضیات لکلی دی کنه چې تاسو به ورته حیران شي. هغه ټول علما تیر شوي د بعض د فرضیاتو کې پراته وو، خصوصا د اهل الرأی د رای والی چې دي بالفرض وي. بالفرض که داسې وشي چې ځمکه ټوله د سرو زرو شي نو تیمم به کم ځیږي کې بالفرض اوس داسې پیدامن مسله. او ځکه تاسو ته ما خبره کړې وه د شیخ العلامه عبدالله الغدیان چې سوګ در په ګټو علماو کې دی، ویلو کوته درس کې شیخ صاحب کې یو سړی د مئی خیټې ته ولېږي او د منځه ټیم شي، نو دی به د اودس به داسې ترتیب وي. نو هغه ورته وي داسې شوي دي، هغه وي نه شوي خو نه دي، وایي چې کله وشو بیا تپوس کوه چېرته فایدهمن مسلې ده را شي سړی مئی خیټې ته ولېږي او دی به اودس څنګه کوي او دی به دغه څنګه کوي. نو دې قسمه خبرونه شریعت منع کړی، داسې پالتو خبرو کې مه پرېوځئ. یو کار واجب دی ښکاره واجب دی، یو کار حرام دی حرام دی، ځان ته لرې ساته. حدود د الله دي، مه اکراس کوه مه زیاتې کوه. د دینه له وچې شریعت ته څنه غلی شوی دی ته م غلی شي، په خلکو مسله مه راتنګوه. د هغې نه بعد یو دیرشم حدیث له راځو او دا ډیر خوندور او فایدمن حدیث ته خصوصا د دې زمانی والو د پاره چې دنیا په خلکو باندې دومره زور ورشوي چې دیني تیر کړي. حدیث ته عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه، حدیث ته ابو العباس ته کنیت ابو العباس ته نوم د دې صحابي ده سهل بن سعد الساعدي اذن بتا سودي اوري ده دم روايتي نقل كري ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم. وجي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خالي وكسر علي وجي يا رسول الله اذا الله پیغمبر دلني على عمل اذا عملته احبني الله وأحبني الناس. إذا الله پیغمبر دې چې عمل راته وښایه چې کله وکم نو الله راسره محبت وکړي او خلک راسره محبت وکړي. فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي ازهد فی الدنیا يحبك الله، دنیا نه بې رغبته شه الله به درسره محبت کوي. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، او داخل کو پلا سونو کی چیز دی داغی نزان بے پرواک بے رغبت که داخلک برا سر محبت که. دا حدیث امام ابن ماجر اوڑے دی او دا امام ابن ماجر علاوه نورو ایمو امرا اوڑے دی. بعض علماء دا حدیث تا حسن ویلے دی، بعض وقت کمزور ویلے دی، خو جملتن دا حدیث چی دی دا معنی چی دی حدیث کی کم پرتر دا خبری دا دا دیر روایتو نا ثابت خبری تھی. راوی دے ابو العباس دا دا کنیت تے سهل ابن سعد ابن مالک ابن خالد الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ، دیم صحابی دے دا پلارون صحابی دے، دا سهلوم صحابی دے او دا پلار سعد دیم صحابی دے، او دے پا اتا تیا ہجری کے وفات شوئے تھے، عمر د سل کالو نه اوړېدلی او کله چې وفات کېدو. دی وایي چې یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او تپوس یې وکړو چې یا رسول الله داسې عمل راته وښایه چې کله زه وکړم الله راسره محبت وکړي او خلک راسره محبت وکړي. مخکې ما یو مسله ذکر کړې وه د معاذ بن جبل په حدیث کې چې هغه د پیغمبر نه کله تپوس وکړو ما څه ویلو، څه فایده دې سړي د تپوس وکړو څه خبره مو ذهن ته راځي؟ ما دا خبره ذکر کړې وه چې د صحابه کرامو دا قسمه تپوسونه وو، یا رسول الله داسې عمل وښایه چې جنت ته مې نږدې کړي، یا رسول الله داسې عمل وښایه چې جهنم نه مې لرې کړي، یا رسول اللہ ویدی سے عمل رتو کہ چ اللہ رسر پی محبت ہو کی دا تا پوسونا دا گوی نو چی یا رسول اللہ دی سے طریقو کہ جس تم مال دارا شم دی سے طریقو کہ جب اس دنیا میں پر آخر شی او جیداد میں دیر شی او مشہور شم پا دی خلقو کی دا دا گوی تا پوسونا نو دا گوی تا پوسونا طول دا دین پا خوشا کیو او دا سمر قیمتی تا پوستا یا رسول اللہ دی سے عمل رتو کھایا چاگر زو کم او اللہ رسر محبت کی او دا خلق رسر محبت کی سبحان اللہ گورا یعنی اللہ دا اللہ خبر مکڑا چا اللہ رسر محبت کی او دویم چا دا خلق رسر محبت کی ماند دا چی یعنی دا اللہ حقوقم اداکم او دا خلق حقوقم اداکم زمان استا پا زیمہ بانی گورا صرف دا اللہ حقونا ندی زمان پا زیمہ بانی حقوق العباد ام دی او دی بازو نمگڑو دیندارو تا جزو گورم زو تا نمگڑی دیندارو دیر پا تعجب کی پریوزم پا منزل چی ودری گیتا سی او گینٹا با ولاڑی او دا جڑا گانا او زکر او اسکار او سم تبوی چو بس کا دے دے دے او ندا خزی حق ادا کئی ندا بچو ادا کئی ندا ملگرو حق نہ دا استاز حق نہ پردے حق نہ دا خوری سا نہ دا لوری سا نہ دا مزدور حق او بے بسیدی سیزا او زان نے دسیو دا غجور کڑے دا دینداری غر دے سب ویچی نو دوی تا دین امگڑی دیندار ہے او دوی پا دی گمان کی دی چھے منگ پورا دیندار ہے دا خود دوی گمان دے دا خود دوی گمان دے چھے منگ پورا دیندار ہے زما استا پا زیمه بانی حق دا اللام ده حق دا عباد اللام ده دا اللہ دا بندگان و حق ده عمر بن العاص عبدالله بن عمر بن العاص رضی اللہ عنهما چی کل دوی چی زبا هر ورز روجی نیسم و طولش پا بتاجود کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوکو عبدالله گو روی ستادی بدن بتا حق ده ستادی خزی بتا حق ده ستادی بچو بتا حق ده نو پتا بانی وازی حق دا اللہ ہونا دی دادری صحابی و خیارتوب دے گورتا پوستن کوی دیس عمل رتو کھا چا اللہ پر اثر محبت کی او خلقو مو کی نو چا اللہ رسر محبت کی مانا دا چرا اللہ حق دے ادا کردے خلق چرا رسر محبت کی نو مطلب ہے چرا خلقو حقوق دیم ادا کردی دی دا زمان دا پیغام ووری اوی رسوی ہر چاہتا چی گورے پورا دینداری کے قول غواڑی دا اللہ حق بما دا کیا دا بندگانو حق بما دا کیا کور کی دن دی او سڑے بیدی نہیں دا خزی حق نیشتی دا مور پلار نیشتی دا بچو نیشتی دا رور نیشتی دا خور نیشتی دا ملگرو حق نیشتی دا ملما حق نیشتی دا مزدورانو حق نیشتی دا مزدور مال خورا دا مزدور نا پیسی پا معمولی بانے کٹکوا سبا راشا بیا راشا آخر کو توی تا کار سکڑے ہو خد دیم گرے ازان تسوی زمان خوال مسئلی را گری دیگا زمان خوال زب اقتول کسانو خوال تلے کسانو را تویلی که توی درخواست ہو توی کی جزمون اچی زب خوال اور شما آگر دوشی ہو تب ہو جسم بس کا دے دکا دے اب اختانوی کنی پر شکل اندو مسلمانی تسبیح سرم اللہ اس کی بازو سر بس تیرے سر حق کو لینا اور ویزا حق سا بزیمن ہے نو دینداری دا دا چیت حق ور کی دا مزدور دا نوکر دا ملگری دا پارٹنر چیتا سر شریک تے پا تجارت کے دا طول حقوق بادا کے دا مشر دا سپینگیری پتا حق تے دا کشر پتا حق دے دا علیم پتا حق دے دا استاز پتا حق دے دا خپلوانو پتا حقوق تی نو تب دوانا حقوق ادا کے حق دا اللہ حق دا بندگانو دا اللہ اگر حدیث بتا استیاد امدی کتاب کی منگوے لہو حدیث دا ابو ذر و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بائی کی سیوری دی اتق اللہ حیث ما کنت دا اللہ نویرے گی چھے ہر زی کی دا اس دا چا حق تے دا اللہ حق تے تقوی زن کی راوستے دا حق تے چا دے دا خو د الله حق شو. ته چې کله د الله نه یریږي نو د الله خبره به منې. هغه حدیث په اخره کې وي وخالق الناس بخلق حسن، او د خلکو سره ښایسته خوی ساته. د حدیث په اوله کې حق د الله ذکر شو، خو صرف دینداري دا نه ده، د خلکو سره ښه معاملات هم کوه. حق د الله د بندګانو هم تا سره دی. ښه، بل د صحابي دي هوښیارتوب ته وګوره. الله اکبر، وی ای د الله پیغمبره، دیسې عمل راته وښیه چې الله را سره محبت وکړي او خلک را سره وکړي. ده ته دا پته ده چې الله را سره محبت وکړي نو خلک را سره کوي. دا ورته څنګه پته لګېدل؟ حدیث کې خو راغلي دا خبره صحیح ده، حدیث بیانو. خو اسې د حدیث نه بغیر هم بارک الله فیک، دی جواب دی. دا زړونه د هغه الله په لاس کې دي، او چې هغه الله ما سره محبت کوي خو دا زړونه به الله راړي زما طرف ته. زړونه د الله په لاس کې دي. باچا د زړونو څوک دی؟ الله دی. نو چې کله دغه باچا زما سره محبت وکړي نو په کومو زړونو چې هغه باچا دی دغه زړونه به ما ته راواړي کنه. دې ځنه غا اندازه لګولو. او بیا دې ته فائده ذکر کوم چې سوال د سائل په دماغو دلالت کوي چې دا څومره پوه سړی دی. یو نیم سړی به داسې ناپټي سو ناروا راوړي په سوال کې چې ته به چې الله وخاندم او که وژاړم. یو نیم به سوال صحیح وکړي خو تعبیر به دومره ګډ وډو کې چې ته به ورته حیران شي. ده ته وسه سوال چې کوې که نه، دا ګوره ته خپل دماغ را ښکاره کړي. ځکه ما ته یو پیر یو کس وي چې ملګری و هم عالم و، ما ته وایي چې دا ستا کتابونه ډېر نه دي، او دا لیکل ته لږ ورو ورو کوې که دا ته لږ زیاتولی. ما چې د دې یوې خبرې نه یېرېږم بس. وایي څه؟ ما دغه خو یره د هر چا سره شتي چې زه دې کې څه یم څه نه یم الله به تپوس کوي. خو یو بله اهمه خبره هغه دا ده، دا کتاب چې کله زه ولیکم او دا سبا له چاپ شي او راوځي مارکیټ ته، نو دا ما خپل دماغ دې ټولې دنیا ته وښو چې زه دې سړی یم. دا زما دماغ دی، نو ما دې کې لږ ګزاره په کار ده، لږ پارام دا خپل دماغ را ښکاره کوي. دغه سوال چې کله سوال کوي که نه، ښه مزیدار سوال کوه او ښه په طریقه یې کوه. دا چې بس لګیا شي بلی شي دا دغه بس شروع شي، ښه ښکلی په طریقه. د دې عربو طریقه به تاسو لیدلې، خصوصا چې کوم دیندار دوی چې تپوس کوي د شیخ نه، اول وایي یا فضیلة الشیخ احسن الله الیکم بارک الله فیکم، الله دې ستاسو ژوند کې برکت واچي زما سره سوال دی، تاسو سره دې الله ښایسته معامله وکړي زموږ یو سوال دی. نو بیا سوال له وویل نو زمونږ کې کباس دی ولیدو نو ته به ورته حیران شي. یو مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ، ما دا دعوت نوی نوی شروع کړی و، نو په هغه وخت کې په دې درس کې ما سره دیسې درې څلور یو ورځ به کې دیسې راغلی و کس ناست و، او دیسې ورځ به کې هم راغلی و. ده ما ته بلکل هغه ورځ هم یاد ده، د منګل ورځ وه. ما سوته منځه نه بس جومات ته ورغلم، او چې کله مونځ مونږ ختم کړو ما سنت کول بیا ویتر، او ډېر انتظار به ما کوو ځکه چې خلک عادت نه وو، خلکو په ذهن کې دا د وابیان دي او دوی دیسې بیانې دوی دغه بیان. نو چې بیا زه ناست ناست هغه مونږ دیوال سره شاته حلقه به لګېده هغې کې به درس کړي، هېڅوک په کې نه وو راغلي. نو دیسې حالات هم وو. الحمدلله حق چې دی هغه ته به پرېږدې نه، که یو کس یې وري که نه یې وري که دوه وري که درې، دغسې زمونږ کار نشته. زړونو ته اچول د الله کار دی او زمونږ کار بیانول دي. نو یو ورځ یو درې کسان ناست که څلور، اوس یو پکې ناست دی خپې په خپه باندې اچولو، د خپې زما د خولې ته داسې نیولې ده. یاره وایي بوري چې بیا تپوس کومه، ما وکړه تپوس. ګوره عالم ډاکټر استاذ که هغه دیني که دنیاوي، دا بس خلک نه دي، دوی به لازم صبر کوي ځکه چې له دوی سره د دنیا د قسمه قسم خلکو واسطه راشي، او چې دی د صبر خاون نه وي نو د کار مخکې نشي به یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم کسان راغلي او سم ته پوښتنه کړي نو ده اوس په داسې په خپا اچولي ده او د هې یو لاسې دیسي خو دی په ځمکه سم لکه ښه پوره لکه یو پروګرام کې ناست دی غټ دی دعوت ورکړی شوی او خپې داسې را اوچته کړې ده ما ته وایي یاره مولوي صاحب یو تپوس ته ما څه تپوس ته ویک وی چې زما په دې ګردو ډېر دړ لګېږي دې به څوک وژي یاره ما زه تا ته څه ډاکټر ښکارم هغه کده زه موږ خو چې خپل ځای دې په ګردو هم دړ لګېږي په ډاکټر به ځو چې اوس د ګردو به څه چېړي اوس دې چې دې یو سړی سوال وکړي طریقې ته یې مو ګوره سوال ته یې مو ګوره نو طریقې قیمتي ده ته به وایي که دا سوال یې قیمتي دی د کومې زه ووایم کوم صفت ولې وکړو خدای خلک چې غریبانه نه دی عادت ضرورت ګنام نه کوم ځکه چې زمونږ خلک مولیانو بن کړی دي د سوالاتو نه زمونږ سلفیان ملګری زمونږ خپوه ملګری د سوال طریقو ولا بګنه ورسي خو چې الله وته د عقید نصیب کې او د علماو سره کینی او دې مجلسونو کې او سوالات او جوابات او د علماو سره بحث مباحثه د آداب په چوکاټ کې بدله طریقه ورشي دی بیا د زرګو په مجلس کې د شیخ نه تپوس کولی شي ښه په طریقه یې کوي خو چې دغه موریانو باندې واوړي چې د سوالونه یې د باندې بند کړي ته به دې څه سوال وکړي نه غریب سوال کړی نه او که وکړي نو طریقه وله نه ورسي اوس دا د صحابي په دې هوښیارتوب دلالت کوي څومره قیمتي سوال دی ښه موږ دا وایو چې الله دې سره محبت وکړو خلق دي سر محبت کی دا یاد کی دا قاعده ذکر تداوی او دا حدیث کی مرضی چې څوک کوشش کوي دا الله د راضی کولو او خلق خپکی نتیجه به دروځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله به راضی شي خلق به راضی شي او څوک چې خلق خوشحالي او الله ناراضه کوي نتیجه به دروځي چې الله خو به ناراضه شي دا خلق به تیم ناراضه شي ځکه چې تلته خلقو زړونه د الله په لاس کې دي او حدیث کې درځي سبحان الله څه خوندور حدیث ته په صحیح بخاری کې هم ده په صحیح مسلم کې مشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل کله چې الله دې وبند سره محبت کوي کنه نو جبريل ته आवाज وکي ان الله قد احب فلانا فاحبه جبريل الله ګورې د پلاني سره محبت کوي تو سره مکوا فيحبه جبريل جبريل وسلم محبت کی ثم ينادي جبريل في السماء بجبريل عليه السلام پسمانونو کی دا اعلان کی ان الله قد احب فلانا فاحبوه الله غره پلانی سره محبت کی تاسو سرم کوي فيحبه اهل السماء اسمان ولا دغه سره محبت شروع کی ويوضع له القبول في اهل الارض او د زمک ولو پمنس کی د قبولیت واچولیش پسمانونو کی الله دخل کو پزرونو کی اللہ دے سر محبت پیدا کی یو حدیث کی بیا دیسو سر رضی اگر امام مسلم بیرا وڑے اوی چی کل اللہ دے بند سر بغض کی بدیشی جبریل تا آوازو کی انی ابغض فلانا فا ابغض جبریل گوار زمان دے پلانی بند سر نلگی زر دے سر بغض کو امتا سو سرم کوئی فیبغضو جبریل علیہ السلام سر بغض کی ثم ينادي في اهل السماء باسمان ولتوي واذا الله غور پلانې بدی شي چې تاسو بدی شي غوره ثم توضع له البغضاء في الارض بیا د ځمکې ولا چې دوی په ژوند کې د سر بغوش پیدا شي دلته یو سوال د ډمانو سره خلق محبت کوي ورنه کوي سره د ډمانو مله مهندې یو روایت کې سر در رضی او د قید وسره ولګوا الله دا محبت چې د خلکو په زړونو کې اچي هغه مؤمنان دي معیار دا دی ګوره ها یعنی سرونه نه دي دي چې خدای يهودو نو سرم مهینې په خلکو باندې ته به دې ته ګوري چې سرونه ډیر دي معیار دا دی چې محبت د سره سوق کوي لکه یو کس دی عبدالله نومېده تا دوی چې عبد الله سره خلق ډیر محبت کوي اس دی پس دا مرحله دا چی دا محبت دا سر سوک کئی تا کتو گواری دانی چی عبداللہ سر خلق محبت کئی خلق خو محبت کئی خدا خلق سوک دی چی دا سر محبت کئی دا دین بدل عبداللہ پتا ہو لگی اچی تا اوکی تو اقتول دیندار اللہ والا خلق پتا ہو لگی دا سر اندر آجی ذکر تو سمائی شیر سو پیری ویلے دے عن المرء لا تسل وسل عن قرينه شاعر وی د سړی وبرګ ته پوسم کو ته پوس داګه ملګرو مبارک وک ای ملګرو نه پته لګی جدا سوک او یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم المرء علی دین خلیله ملګری د ملګری په مذهبی او ته زما مبارک معلومات غوړي چې ایساق څنګه چړي زما دغه معلومات مکه وجدي څنګه مونږ کې او کمزې تزي او دعاګانې او مونږ او اذکار او علم او دا بریده زما د ملګرو ته پوسو کې زما ملګری سوک چی زما مجلس ته سوک راځي زه له چا مجلسونو ته ځم ته دغې معلوماتو کې زما بره ته پته ولیکي نو که ته وایي سړي سره پلا خلک محبت کوي تو ګورو ټول ډمان ورسره محبت کوي نو پوه شي چې دا سړی څه دی دم دی ځکه چې هغوی جوي دا زمونږ د فیلډ سړی دی فیلډ ورته وایي دا زمونږ د فیلډ او دا الله رحم کړی دی چې لکه موږ له دومره تکړه ملګری را کړی دی چې دا باجخه په زور وایي او دا ډول نه سمه کړه زه وباسي نو اوس څوک به دا نه وي چې ډمانو سره به خلک محبت کوي ډمانو سره چې محبت کوي خو د هغوی په شانې علی شاکیلتهم د دوی محبت له اعتبار نشته اعتبار دل دے چی مؤمنان تا سر محبت کی دا خبر بیا انی درن دا لیکن اس دیسی مثال پہ والے لیکن تکی لیکی جون تیرے ازوان لیکی او دا زوانان ستا سیپت کئی جدا دیر خسڑے دے دا خبرم سا حد پوری درن دا کوچی کرے دا کیری مشاران ستا سیپت کئی جدا دیر خسڑے دے نبی دا خبر دیر درن دا چې دا چې څوک ستاسو پت کې چې دا ښه سړی دی دم څوک دی نو محبت نه مراد چې الله د خلکو په زړونو کې د سره محبت واچي دا څوک د مؤمنانې نیکان خلک چې نیکانو سره محبت کوو پوه شي چې الله تا سره محبت کوي دا ګوره یو نخم ده چې ته به څنګه سړی معلومې چې د سره الله محبت کوي نه که نه کوي چې کړی دي یو سړی ولیدو چې مؤمنانو سره محبت کوو د دې ډېر قدر کو ځکه چې الله د سره محبت کوي او چې یو سړی دې ولیدو چې مؤمنانو سره طبیعت نه لګېدو کنه الله اکبر نو د ډېر ډېرې خبره ده بره چې د دیندار سره نه لګي د ډېر ډېرې خبره ها ځکه چې دې صحابي ولیدو ته پوښتنه کوي چې زما دې عمل ما ته وښایي چې الله ما سره محبت کوي ځکه چې دته پته ده چې که جنت ته رسېده غواړم د هغه وخته پورې نشم رسېدی چې څو پورې الله ما سره محبت نه کړی دا د دې صحابي بل هوښیارتوب د ده په دې سوال کې څو قیمتي خبرې درې یو تپوس د دوو حقونو په باره کې حق د الله حق د بندګانو د الله دویم دیو خیارتوب ته وی چې الله رسره محبت کوي ورته پته دی چې الله رسره محبت کوي د خلکو سره کوي نو درې مخیارتوب دا دی ورته پته دی چې جنت ته د هغه وخت پورې نشم رسېدی چې څو پورې الله ما سره محبت نه کړی او ځکه دا خبره زه بار بار کوم فلیس الشأن ان تحب خبره دا نه دی چې ته الله سره محبت کوي دا څه ګټه خبره څه ده چې الله د چا سره محبت کوي دا وایه بس زجوی دا اللہ سر محبت کو مرتب لازم محبت کیتا پا غی ایمان را بڑے خود دوئے چا اللہ چا سر محبت کی دا خبر دا ذکر دی صحابی موس دی عمل پا بارے کی تب اسو کچھ اللہ را سر محبت ہو کی دیسی عمل را تو خواہ اید اللہ پیغمبر چی اللہ را سر محبت ہو کی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله متعملو هو ازهد فی الدنیا یحبک الله الله اکبر وی دنیا کی بے رغبتی کوا یحبک الله ازهد فی الدنیا یحبک الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا جواب ورکو چی تب دنیا کی بے رغبتی کوا اور دنیا کی بے رغبتی ذکر چی کلی انسان دا دنیا نا بے رغبت شی نزرے زرے سی شی دا دنیا دا دی جاخونا او دا دنیا سر دی محبت نا خالی شی نو چی زرے خالی شو کلا ہاں نو اللہ طرف تے توجہ دے رہا شو او سمر چی تب دنیا بسی منڈی وئی او سمر چی پا دنیا کی ورنن ہوتی تا دا دینداری نبا لری کیے گی نو دنیا نا بے رغبتی ای دنیا نا بے رغبتی دا دا زرے بے رغبتی پا کار دا اسی مخلول نا دا دنیا نا لکه یو یو سړی د دنیا نه مخړه ولې دی او یو دی یو سړی زړه د دنیا نه بے رغبته دی لکه ودې سم کې دی چې یو سړی د دنیا بدی بیانې مړه درکو دا کار او مړه درکو پیسې د څه د لاسه ځکه چې دته دا کار ګران دی خیلم دی که نه نو ته به اوس دته څه وایي دا زاهد دی یاره وایي څه زاهد سړی هېڅ زاهد نه دی خو هغه دا کار نشي کولی تو ته لار اسانه که چې ورځي که نه خدا نصیحتونه چې شروع کړی د بازو ته چې وایي کنه چې لکه مړه دغه پلانې لکه بس دې چا پوره کړې ده بلو چې وینو مکه کې لګیږي خو مخکې ورته چانس ته برابر شوی اوس ورته چانس شو برابر شو دا زهد نه دی مراد زهد د زړه چې ستا په زړه کې د دنیا سره دومره محبت نه وي چې د دنیا په تا باندې زورور شي دا معنی ده ښه نو بیا یو زړه کې یو سوال لازي دا ډېره فایده منه خبره ده دیسی که دیشی چی مالدار سڑی دی او دیدی زاہی دی سنگا که دیشی او جواب دی دیبل جواب شو مال داغا پا دینداری اثر نکی یا سنگ چی دی رو روی چی دنیا سره دومره محبت نیشتی دی خپل مال سره سمره چی دین سره دی سمره چی اللہ سره دی خو امام ابن رجب رحمه الله دا خبر ذکر کړی دی د امام احمد ابن حنبل نه چای ورسته پوښتنه کو چې یو سړی د ډیر زیات مال وسره هل یکون زاهدا د کیدی چې د ډیر مالدار سړی دی زاهدی هغه وایي وی څنګه وی چې په ډیرې دوی خوشحالی گینه او په کمی دوی خپه کیږي د زاهد سړی دی یعنی اسڑے دے کروڑ پتی لکھ پتی دے کرے دے دا مال نورم ڈیر شی دے دمر بدے خوشحالی گی نا او کرے دے کہ نسا کم شی نو خب کی گی پی نا نو دے سڑے سڑے دے زاہد نو لازم نرے چی زاہد باغ سو کی چی دے با فقیر ملنگی نا بلکہ لو امتحان خدا رے چی اللہ تعالی دنیا در کی او تب زن کی زہد راولی دا بے لو امتحان دے اوس یو سړی سره نشتې د ځان نه به لازم لکه مونږ دا نه وایو بدګماني پې نه کوو دی چې پکې ډېر دي چې د هغوی سره شتیم نو او هغوی توجه هم نه ورکوي خو دی چې پکې هم شتې چې نشتې ورسره به د ځان نه لوی زاهدان جوړ کړي او چې میلاو شي ورته که نه نو بیا چې د هغوی غملې وینه حیران به شي ورته نو مالدار دي یو سړی او زاهد دي دم کېدی شي او د زاهدانو امام هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د دنیا نه بے رغبت انسان او ځکه دا به وي امام ترمذی امام ابن ماجه روایت راوړی دی مالی ولی دنیا و مالی دنیا و مالی د دنیا وی زما سره څه کار دی او زما د دنیا سره څه کار دی ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجره ثم راح و ترکها زما مثال د هغه کس په شان دی چې په سفر باندې وته او د سوخت لپاره د سوخت لپاره د ونې د سوري لاندې د مو کړو بیا لاړ زه خو دغه مسافر هم دنیا ته راغلم لږ سات لپاره بیا بس عبدالله بن عمر ته څه ویلو نصیحت یې جوړ کړو کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل په دنیا کې دې ژوند تیرول کې ته چې ناشنا یا مسافری او ځکه پیغمبر پیغمبران بلکې ټول انبیاء علیهم السلام د دې لپاره نور لګلی شي چې هغوی د دنیا را جمع کی. او دغه شان د دې پیغمبرانو چې کوم تابعدار خلک دي هغه علما دي هغوی هم ګورې دغه قصو والی نه دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان العلماء ورثه الانبیاء. علما څه دي؟ د پیغمبرانو وارثان دي. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. پیغمبران ګورې په میراث کې دینار او درهم نه پریږي. نو دې علماو په میراث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم اغستی دی. اکه طریقې اغستی د کومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وه. نو کله چې ته ربانی علم وینې نو دې دنیا نه بې رغبتی دنیا سره تبعید دومره نه لګي. او ځکه د دې علماو ربانی علما یعنی الله والا علما ځکه د دوی ژوند ډېر مزیداری هر وخت خوشحالی ولله الحمد هر وخت د دوی په ژوند کې سکون سره د قرضې سره د فقر سره د غریبۍ سره د بیماری د په مخه به د دې ژوند خوشحالي وجه د هغې دا ده چې دې د دنیا نه بې رغبته دی او د چا میراث چې دته میلو شوی دی د هغه په نقشه قدم روان دی هغه دنیا کې بې رغبته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زهد که موږ بینول شروع کړو نو حیران بشي. نو چې څوک د دنیا نه بې رغبته شي رب العالمین د هغه زړه مالداره کی. دیسې مالداره یعنی بې پروایي کی. او ځکه حدیث کې راځي لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنا النفس. مالداری دا نه ده چې تا سره د دنیا ډېرې. مالداری دا ده چې الله ستا نفس مالداره کی ستا زړه الله بې پروا کی. اوس یو سړی کروڑپتی لکپتی دی او د خولې نه اوبه اوبه ساسي نو کی پیس. او یو سړی غریب دی او زړه یې مالداره دی خوی د مالدارانو دی خوی مور دی زاری ګرځي چې مسلمان دی هغه بل خو غریب که ریالټی لګي وایي زه غریب شو. که دې ورته ووایي چې دلته یو غریب سړی دی او پنځه سو ریاله په کار دي نو ده په ذهن کې اولنۍ مسله دا راشي زما بچي به څه کوي پنځه سو چې زه کټ کړم نو دې میاشتې له به دومره خرچه کوم ده لاړو تباه شو ختم شو هرڅه نسکوره شو په موږ باندې دنیا. حالانکه دې سره به ګوره ډېر څه ډېر څه به دې سره او دې په مقابل کې هغه مؤمن چې جیب کې ورسره یو دوه ریاله پراته وي څوک ورته ویره وي ضرورت مېلې وي دا ریال ستا ریال زما په دې به زه ګوزارو کړم په دې ته وکړه دا مالداره دی دا باچا دی دا هغه دی چې ښایسته ژوند تېروي دا د مؤمنانو صفت دی. دا د مؤمن صفت نه دی چې دی به دنیا پسې منډې وهي او منډې دنیا نه بې رغبتي. ښه د بې رغبتۍ مطلب دا نه دی چې مه یې کوه. بې رغبتۍ مطلب څه دی؟ کوه یې خو زړه ته یې مه کوزوه. دنیا به لازم کوو دنیا نه بغیر ګزاره نه کېږي خو زړه ته یې مه کوزوه. دې لاس کې ساته ګوره دا لاس کې دې لاس په دې ورغوي کې دنیا ساته خو داسې دی چې دسې ته راولې او زړه ته یې ورکوزېږي بیا د مدار څه ګډوډ کړي. یا دی څه ووایه کله چې ته په کشتۍ کې سوری او روانې په دریاب کې به اوبو کې نو په دې اوبو له پاسه خو که دا اوبه دې له پاسه کړې په ځان باندې تباه شوې. او که دې کشتۍ ته دې رادننه کړې هم خراب شوې. هر حال کې خرابېږي په دنیا له پاسه اوسه زړه ته دننه مه راوله او مه دنیا په ځان لپاسه کوه. دې ته وایي بې رغبتي. بې رغبتي دا مطلب نه دی چې ته ځان یعنی یو ګوټ ته کښېنه الله الله کوه ورسه پرېږده. نه نه دا نه دنیا کوه. پیغمبرانو هم دنیا کړې ده صحابه کرام هم کړې ده خو زړه ته مه وردننه کوه. او دومره کوه چې څومره بېستا ګزاره کېږي. ګزارې وله نن سبا خو دا سوچ هم دی چې د نوسو به څه کېږي. خبره ډېره مخکې تللې ده لکه اوس یو سړی دی اتلس کمرې کورې جوړ کړو تو ته پوره دی نو درې دي بچي دي بس درې بچي او ته ښځه او خاوند تاسو شو زه یو مور پلار یم ژوندي دی نو دا خو پنځه کمرې دوی شو کار بچي لې یو کمره ورکړې دا تو مکټ کو نو که سبا الله دوی له بچي ورکړي ډېره غټه خبره نو بیا بچی لگ مخ کلر شکر سبا دا اگوی بچور اللہ بچور کی او سکی نه ختمی دون کی سلسلے رہ دا دا پا کب جاکھا کی رزان ورا چولے چی پا سر دی سو رہی بدن دی روگی روٹی دی تا ملائی یو دا اللہ بندگی کے تدی سی باچائی جی تا پوزی مکا کپا دید اکتفا اکڑا و کپا دید اکتفا و نکڑا نزد لنن لکل در کوم دا تاریخ اور سولی کئی دا مرگ پوری با مور نشی والله که مور شی حدیث کرا دید آدم بچه نمڑی گی مگر پا خاورا خاورا پا روا جو بے مور شی کل جون تی روا دا دنیا اللہ زمان دا پار پیدا کرده دی چی منگ تی مزیر والو دنیا پار دا پیدا کرده چی دنیا دا لازم خپل جون خراب کو دا دنیا اول اللہ منگل پیدا کرده دی چی منگ تی مزیر والو دا اللہ بندگی کو دا دی دا پار دا پیدا کرده چی دنیا دا لازم خپل مختصر جون سلویخ کال پنزوس شپیتر دیرش کال جون اغم تباو برباد کو دوم رسول چی ما کوا سبا اللہ شتی که حراب ایکی سکه حدیث کرا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کتا سپا اللہ بانی صحیح تو کل کولے مستنگ رزق بدل در کولے لگا سنگ چی مارغان اولا ورک سہر چیزی خیٹ ہے خالی ماخام چی رزی خیٹ ہے دکھ نو پدی جملہ باندی بود ریو چی تا ازہد فی الدنیا دنیا نبی رغبت شا اللہ برا سر محبتو کی وزہد فی ما عند الناس او دخل کو سره چې سیدی دا غینې به رغبت شه یحبک الناس خلق به سره محبت کی دا مسئله به ان شاء الله به پر روان درس کې بینو الله سبحانه و تعالی دې منګه دنیا د فتنې او د دنیا سره د محبت نه دې الله منګه ساتي او الله سبحانه و تعالی دې منګه کی زهد پیدا کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين